Book 2 27 27 في الفندق الوصول В готелі прибуття عندكم غرفة خالية؟ У вас є вільна кімната? لقد حجزت عندكم غرفة. Я зарезервував кімнату. اسمي ميلر. Моє ім'я Мюллер. احتاج لغرفة سرير واحد. Мені потрібна окрема кімната. احتاج لغرفة سريرين. Мені потрібна кімната для двох. كم سعر الغرفة للليلة؟ Скільки коштує кімната на ніч? أريد غرفة مع حمام بانيو. Я хочу кімнату з ванною. أريد غرفة مع حمام دوش. Я хочу кімнату з душем. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Чи можу я подивитися на кімнату? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Чи є тут гараж? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Чи є тут сейф? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Чи є тут факс? جيد، أنا آخذ الغرفة. Добре, я беру кімнату. هنا المفاتيح. Ось ключі. هنا أمتعتي. Ось мій багаж. متى يكون الإفطار؟ О котрій годині подається сніданок? متى يكون الغداء؟ О котрій годині подається обід? متى يكون العشاء؟ О котрій годині подається вечеря?